صبح سے شام تک تیری نافرمانیاں میں نے دیکھی اور ہر لمحے میری رحمت تیرے پر اتری, پل پل میری رحمت اتری, پل پل میری برکت اتری. جب رات آئی صبح سے شام تک نہ تو نے نماز پڑھی, نہ تو نے سچ بولا, نہ تو نے انصاف کیا, تم نے جھوٹ بولا, تم نے دھوکہ دیا, تم نے پانچ نمازوں کا انکار کیا, اور جب تم اس سر پہ لیٹا تو میں نے تجھے سلا دیا. کیا یہی جزا ہے مالک کے ساتھ؟ کیا یوں ہی کیا جاتا ہے؟ اور سنو یا ابن آدم انی لک محب, اے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں. مجھ سے کیا کیا ہے؟ یا ابن آدم, وہ کہتا اے متقی میں تم سے پیار کرتا ہوں. یا تقی انی لک محب, یا داری انی لک محب, اے دعوت دینے والوں میں تم سے پیار کرتا ہوں, اے علم والوں میں تم سے پیار کرتا ہوں, راتوں کو اٹھنے والوں میں تم سے پیار کرتا ہوں. نہیں نہیں, یہ بتا بہت مسلمان بھی ہے, ایمان والا بھی ہے, کافر کوٹھے پہ ناچنے والی بھی اس میں آ گئی ہے, اور وہ سود کھانے والا بھی اس میں آ گیا ہے, اور پتھر کا پجاری بھی اس میں آ گیا ہے. کہتا یہ اتنا آدم, ارے آدم کے اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں, تو میں حق کی علیہ کا کل نہیں مجھے پا, اور تجھے میرے حق کا واسطہ تو بھی تو پیار تھا, تو تجھے میرے حق کی تو بھی تو مجھ سے پیار. مجھے کہہ رہا مجھ سے آ کے کہہ شہنشاہوں کو ضرورت ہوتی نوکروں کو, تو آ جاؤ. جب آدمی بڑا عہدے پہ جاتا ہے تو اپنے چھوٹوں سے تنک کے بولتا ہے, جھٹک کے بولتا ہے, قربان سے جس سے بڑا ہے کہ کوئی اکبر بھی چھوٹا لفظ اکبر اس کے لیے ہمارے پاس اور کوئی نہ سن. اکبر اعظم اجل اسم اعظم احسن اشرف اکرم احسن, یہ الفاظ میرے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے اپنے آپ کو, لیکن اللہ الفاظ کے جانے سے بڑا ہے, اوپر ہے. اتنا بڑا ہو کر کہتے ہیں کہ حق کی علی کا کل محبا, تو بھی تو پیار کر. اتنا بڑا ہو کیا کہتا ہے یہ ایہ الانسان نظر کبھی رکھتی کر کے. اللہ کی قسم اس آیت کے درد کا پتا ہوتا ہمارے دل پھٹ جا, ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو ختم. یو ایو یو نہیں کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا یا ایہ المومن, یا میں کہہ رہا ہے اے ہر انسان, اے انسان, اے آدم کی نسل ساتھ اور انسانوں رب کریم, رب کا لفظ ہے, شلال کا لفظ ہے. اللہ میرے بندے میں تو تیرا رب ہوں, پانے والا ہوں, تو میرے بارے میں دھوکا کھا گیا, تم کس نے دھوکا دیا؟ ماں باپ پر ہی اولاد شک کرنے لگے تو اس مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے, میں باپ کا خبر تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے. تو یہ کوئی 40-45 سال پرانی بات ہے اور میرے آنسو نکل آئے ہیں, کیونکہ وہ باپ کے چہرے پر جو پسی تھی نا, میں وہ آج بھی محسوس کر رہا ہوں. تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے, اور آگے باپ بڑے درد سے کہہ رہا ہوں. اچھا میرا بیٹا بات کرنے کا وہ ہم کی وجہ سے باپ سے بولا نہیں جا رہا تھا, تو بس اتنا ہی کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر ہماری زبان میں اپنے علاقے کا واقعہ. اچھا میرا بیٹا, اس باپ کے چہرے پر جو درد تھا کہ میری اولاد جسے میں نے گود کھلا ہے, کندھوں پہ بٹھایا, اس کے لیے راتوں کو جاگا, اس کے لیے جوانی کو بیچ دیا, آج مجھے کہہ رہا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اس کو کروڑوں نامحدود درجے میں محبت کو پھیلا کر اب سنو میرا اللہ کہہ رہا میرا بندہ مجھ سے دھوکا کھا گیا, مجھ سے دور چلا گیا, تو یہ کیا ہو؟ تم میں تو تیرا بنانے والا تھا, غلط تھا, اور تم میرے بارے میں دھوکا کھا گیا. علم نجا اللہ آئے نہیں, باقی کس نے دی تھی؟ ولسان زبان کس نے دی تھی؟ وہ شفقت یہ ہوند کس نے دیے تھی؟ وہ زمین جہاں لکم الارض ضرور, یہ زمین کس نے بچھا کر سخر لكم الانهار، سیاح کس نے تمہارے لیے مسخر کیے؟ میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، میرے ساتھ حسن جان رکھ، میں تو تیرے ایک بول پر تیری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ کیوں ڈرے جان ہو؟ یا عبادی، اے افسر، ماتحت کو بلاتا ہے تو بڑے تکبر سے بلاتا ہے، بڑا چھوٹے کو بلاتا ہے تو ذرا اٹھے ہوئے لہجے میں بلاتا ہے، بات بھی کر رہا ہے تو لہجے میں کان ٹپٹ ہوتی ہے. اور شہنشاہ اعظم بات کرنے لگا ہے کن سے؟ ایمان والوں سے، تقوی والوں سے نہیں، تبلیغ والوں سے نہیں، خیر والوں سے نہیں، دہشت گزاروں سے نہیں، روزہ داروں سے نہیں، پردہ داروں سے نہیں، سخیوں سے نہیں، رونے والوں سے نہیں، ذکر والوں سے نہیں، کس سے؟ نافرمانوں سے بات کرنے لگا ہے. بڑا چھوٹے سے بات کرے، عام لہجے میں تندی ہوتی ہے، اور جب آگے کھڑا ہوا نافرمان ہو تو جاؤ دیکھو ہمارے دفتروں میں کیا بے عزت ہوتے ہیں، چھوٹے افسر بڑے افسروں کے ہاتھوں، یہ نوکر کیسے بے عزت ہوتے ہیں مالکوں کے ہاتھوں، یہ ڈرائیور کیسے بے عزت ہوتے ہیں اپنے مالکوں کے ہاتھوں، جاؤ گھروں کی نوکرانیاں دیکھو کیسے بے عزت ہوتی ہیں عورتوں کے ہاتھوں. میرا اللہ، میرا اللہ نافرمانوں سے بات کرنے لگا تو اللہ کے لہجے میں سخت ہو، نافرمانوں او میرے ناشکرو، او اپنی جان سے ظلم کرنے والے انسان بن جاؤ ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا. یا عبادی، کون؟ او میرے بندو، او میرے بندو. یا اللہ، کس سے کہہ رہے ہو؟ جنہوں نے زندگی تبلیغ میں چھپا کے ان سے بات کر رہے ہو؟ جنہوں نے گردنیں کٹا کر تیرے دین کا جھنڈا بلند کیا ان سے بات کر رہے ہو؟ جو راتوں کو اٹھ کے روئے، جنہوں نے راتوں میں تجھے منا، یا اللہ ان سے بات کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہا ہوں، کن سے کر رہے ہو؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ، اللہ کا کیسے ترجمہ کروں؟ علی انفسہم اسرفوا علی انفسہم، وہ مرد وہ عورت، وہ عربی وہ عجم، وہ عربیہ وہ عجمیہ، وہ کالا وہ کالی، وہ گورا وہ گوری، وہ شرقی وہ عربی، وہ شرقی غربی، جنوبی شمالی، شمالی جنوبی، امریکی آسٹریلوی، ایشیائی، ہندوستانی، پاکستانی، ایرانی، تورانی، افغانستانی، ترکمستانی، جو بھی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ کی قسم جو اس میں شہر ٹپک رہا ہے، شہر ٹپک رہا ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں، بتا نہیں سکتا. جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، تو اس میں ممتا محسوس ہوتی ہے، ترجمہ نہیں ہوتا، محسوس تھا، ترجمہ نہیں ہو سکتا، ترجمہ نہیں ہوتا، محسوس کیا جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا. یا عبادی، اللہ کہہ رہا ہے میرے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میری فرمان برداری نہیں کی، تم بھی میرے ہو، میرے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ امید رہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے نہ امید رہونا، لوگ کہیں گے تیری بخشش کوئی نہیں، آ جانا، معافی مانگنا، تارے معاف کروں گا، کرنا پھر میرا معاف کرنا، دیکھنا قربان جاؤ، نہ عدد کی قید، نہ عمر کی قید. 100 سال کے بعد توبہ قبول نہیں، 60 سال کے بعد توبہ قبول نہیں، 100 دفعہ توڑ یا کروڑ دفعہ توڑ. میرے نبی نے فرمایا جو ما اثر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة

مٹی کے پتولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ارے سنس اور کھانا تو مار کے رکھ دیتا ہے, لیکن عجب طریقے جس کو دیکھو تنس, جس کو دیکھو تنس, جس کو دیکھو تانا, کوئی گلی لیتا تو کوئی چاول تاز ہوتا, کوئی ہم گزار ہوتا, جس کو دیکھو دو دھاری تلوار کو میں لیے کرتا ہوں. ہم باغ باغ ابا کجا کجا نہم, میرے بھائیو ایک واقعہ ہوا میرے نبی کی سیرت میں جس نے زبان کی آگ کو دکھایا کہ زبان کیسے آگ لگاتی ہے. جو میرے نبی کی سب سے محبوب بیوی پر تہمت لگی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی اور وہی خاموش ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی قیامت بند ہو گئی اور اس کے غلط کو نے پورے مدینے میں آگ لگا دی. سارا مدینہ جل اٹھا اور ایک ایک گھر ہلچل زلزلے آ گئے, زلزلے. ایک زبان کا قول تھا کہ میرے نبی کی طبیعت پر بھی ایسا اثر ہوا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے نبی کی محبت نہیں دیکھ رہی, اپنے نبی کے چہرے پہ ہو مشاقت نہیں دیکھ رہی تھی, میں بیمار ہوتی میرے پاس پہ میرا حال پوچھتے, میرا حال پوچھنا چھوڑتی رہا. میں گھر میں آتے تو کہتے اس کا کیا حال ہے, میرا سینہ کٹ جاتا, کیا ہو گیا, کیوں نہیں مجھ سے وہ بات ہو رہی. ارے ہوئی بات تو نبیوں کو متاثر کر دیتی ہے. او بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں کبھی کسی کی کمی اپنے بڑوں کو نہ بتاؤ, اور اس سے بڑی آگ لگتی ہے, اس سے بڑی آگ. ارے ہم کے اصلاح کے چکر میں نہ پڑو, ارے اپنے عیب دیکھو تجھے کیوں فکر ہے, اے گل دلے سد چاک بل بل کی, تو اپنے بیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اپنے عیب دیکھو گے تو تمہیں کوئی عیب دار نظر آئے گا ہی نہیں. عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا میں جا کے پتہ کرتی ہوں مسئلہ کیا ہے, اس طرح میرے زمین کے انداز بدلے بدلے. گھر چلی گئی, رسول اللہ گھر جانا چاہتی ہوں, میں چلی جاؤں تو مجھے اور ہوا کہ پہلے میں کہتی تھی گھر جانا چاہتی تو کہتے ابھی نہ جاؤ, پھر چلی جانا, چلی جاؤ اور ہم ہوا. وہاں گئے رات کو ضرورت کے لیے باہر نکلی, ان میں مستر ساتھ ہیں, واپس آتے ان کے پاؤں چادر میں الجھا سارے سا مستا ستیہ نام تو مستا کا, انہیں کچھ خبر نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو بھی کچھ پتا نہیں. تو کہتی ہے تو مستا کو برا کہتی ہے, وہ تو قدر والا ہے, پر ان کا بیٹا بھی ہے وہ میں نستا. ارے بچی تجھے خبر بھی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور نستا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں مجھے تو کوئی خبر نہیں. کب وہ تیرے اوپر یہ تو مت لگا رہے ہیں اور آج وہ لگا جاتا آسمان نیچے آ گیا تو نہیں اوپر چلی گئی, ساری کائنات گھوم گئی اور میں نے دوڑ لگائی اور اپنے گھر میں چیخ سے لا کر اپنی ماں کو پکڑ کے جھنجھوڑا, اما یہ کیا باتیں واقعی ہو رہی ہیں؟ تو ام رومان رو پڑی, کہا بیٹی رو رہی, کہا کیا میرے نبی کو بھی پتا چل گیا؟ کہا ان کو بھی پتا چل گیا. تو کہا جب کی چیخ نکلی زمین پر گری, صدیق اکبر دوڑے ہوا ہے, ہائے میں قربان جاؤں صدیق کے صبر پر, کیا بات ہے, کیا ساتھی ہے, کیا صحابی ہے. ایک مہینہ باپ بیٹی سے تہمت لگی, ایک لفظ نہیں بولے, چپ صبر. اللہ کے نبی سے بھی جا کر نہیں کہا کہ میری بیٹی کی مدد میں کیا کہا جا رہا ہے, چپ خاموشی. تم چپ ہو گیا آسمان ہمارا تمہاری صفائی میں پیش کرے گا, الزام لگانے والے الزام لگاتے رہیں گے, صفائی کرنے والا صفائی کرتا رہے گا. صدیق کے اکبر یہاں آ کر تھوڑا سا چھل کے اور جب ایک جملہ کہا سبحان اللہ, یہ کام خوب نے کفر میں نہیں کیا, یہ کام تو ہم نے کبھی کفر میں نہیں کیا, آج ہماری بچی پر اسلام میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے. بس یہ جملہ آیا اور آپ پر اتنا اثر ہوا, آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا, اسامہ تم کیا کہتا ہے عائشہ کے بارے میں؟ میرا رسول اللہ نے کہا اللہ نے کیا تھا, آپ نے کہا اللہ نے کہا, اللہ آپ کو غلط چیز دے سکتا ہے؟ پھر آپ نے حضرت علی کو بولا, علی تم کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ گھر کی بات تو گھر کی خاتمہ بتا سکتی, تو آپ بریرہ کو بلائیں اس سے پوچھیں. تو آپ نے بریرہ کو بلایا, آپ کی طبیعت پر اتنا اثر تھا غلط ہوا, جب میرے سامنے غلط ہوتی تمہارے سامنے غلط ہوتی تو اثر کیسا نہیں بولا؟ زبانیں کھولنے والوں سے کہہ تو تم اللہ کا واسطہ اپنی زبانیں بند کر لو, آپ نے بریرہ کو بلایا, بریرہ اور سنو سنو بریرہ میں کون ہوں؟ کہا اللہ کا رسول ہے. کہا پھر سچ کہنا, جھوٹ نہ بولنا, عائشہ کے بارے میں بتا دو کیسی ہے. ارے کیا خبر رہی ہوگی میرے نبی کے دل پر سے ہم یہ بات پوچھ رہے تھے. کہا یا رسول اللہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا, پھر آپ ممبر پر آئے, میں قربان جو اپنے نبی پر سامنے عبداللہ بن ابی بیٹھا ہے, جس نے یہ ساری تہمت لگائی میرے نبی نے ممبر پر کسی کا نام لے کر کبھی رسوا نہیں کیا. اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ممبر پہ نام لے کے رگڑے دینے شروع کر دو, یہ تو تباہ کرنے کا طریقہ, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے کہا کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر دیا, تو سات دن مار پڑے کون ہے رسول اللہ, میں ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں. سب کو پتا تھا ادھر سے سات دن وعدہ کھڑے رہے, تو غلط کہہ رہا, تو کبھی نہیں اڑا سکتا, بول کے کبھی لے کے تھے پیچھے حسین میں حزیر کھڑے رہے, تو بھی منافق کا ساتھ دیتا, تو بھی منافق ہے. دونوں قبیلے آپس میں تلواریں نکلائیں مسجد کے اندر, یہ زبان کی آگ ہے. اور یہ رضی اللہ عنہ میں جن کی تلواریں نکال رہی تو تمہاری زبانیں کھلیں گی تو کیا ہو. رینک کھاؤ امت محمد پر, میرے نبی کے آنسو پر رینک کھاؤ, یہ امتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امت یا میری امت یا میری امت یا میری امت. جب یہ نہیں مانگا بچوں کے میری امت میری امت, ہمیں خبر نہیں ہے جب میدان حشر میں ہر نبی کہے گا نفسی نفسی, ہر ملی کہے گا نفسی نفسی, ہر شہید کہے گا نفسی نفسی, ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی, مرد عورت کہیں گے نفسی نفسی. ایک آواز امتی امتی امتی امتی, خبر وہ کون ہے, وہ تمہارے میرے نبی ہیں. امتی امتی امتی امتی, اپنے نبی کی محنت کو ایسے ضائع کرو. کہیں تھا کہ تلواریں نکل آتی مسجد کے اندر, جبان کی آپ کیسے پڑکتی میرا اللہ دکھا رہا ہے. آسمان خاموش ہے, زمین خاموش ہے, اللہ کی طرف سے دروازے بھی نکل رہے ہیں. آپ ایک دم زندر سے کودے اور خود رہتا ہے, خبر خود رہ جایا, میرے ہوٹل میں یہ کر رہے ہو, میرے ہوٹل میں یہ کر رہے ہو. ان کو ٹھنڈا کیا, سیدھے اپنے عائشہ کے گھر گئے, اتنے دنوں میں گھر سے شیف نہیں لائے, گھر گئے. عائشہ تیسرا دن تھا, رو رہی تھی, کھانا نہیں کھایا, چوبیس گھنٹے گزر گئے تھے, رو رہی تھی, کھانا نہیں کھایا, سوئی نہیں ہے. اور ام رومان کے بارے میں کہتی ہیں اللہ چاہتا کہ میری ماں سمجھ رہی تھی میں مر جاؤں گی, میں زندہ نہیں رہوں گی, کہ میرے نبی آئے تو میں رو رہی تھی. آپ آ کر میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے, کہا عائشہ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ. یہاں تو شب سے لوگ قتل کر دیتے ہیں, کتنی بچیاں قتل ہو گئی شب, میرا گاؤں راوی کے کنارے, کتنی بچیاں راوی میں ٹکڑے کر کے کھو. میں جانتا ہوں صرف شک پر ٹکڑے کر کے روی, ہمارے نبی کی بیٹے جنا کرتے ہیں کچھ نہیں کہتے, بیٹی سے شک پر سبا کر کے رہی ہوں میڈم دس. اے میرے نبی سے عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے گا. کس جگہ سے آپ نے کہا, اس حوصلے سے میری ماں عائشہ نے سنا, اور اگر تم ماں کہ تو اللہ تیری ماں کی پیش کرے گا. آپ اس طرح سے بیٹھ کہ اماں جواب دیں, میں کچھ نہیں کہتی. ابا جواب دوں تو میں کچھ نہیں کہتا. کہا اچھا میں سچ بولوں تو کوئی مانے گا نہیں, میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں, میں اللہ کے فکر کرتے ہیں. جو یوسف کے باپ نے کہا تھا, کہتی مجھے ہم نے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا, میں نے کہا جو ارو یوسف نے کہا تھا پتا پر جمیل ہوا اور مستحان, تو میں دیکھتی ہوں ساتھی وہی آ گئی. میری ماں میرا باپ ایسے کام کرے تھے, رنگ پیلا ہو گیا تھا کہ پتہ اب کیا ہوتا ہے, پتہ اب کیا ہوتا ہے, ہماری بیٹی کے بارے میں کیا ہوتا ہے. کہ ایک دم آپ نے پسینہ پوچھا اور کہا عائشہ مبارک ہو تیرا رب تیری گواہی کے لیے آ گیا. ارے میرے بھائی یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, بچے نے گواہی دی, میری ماں پہ تہمت لگی, آشا میری پوری امت کی ماں پہ تہمت لگی, اللہ نے گواہی دی. اللہ نے اور علامہ سمخشری اپنی تفسیر کا شاخ میں فرماتے ہیں ان چودہ آیات میں جتنا اللہ عذبناک ہوا ہے پورے قرآن میں کفار پر بھی ایسا عذب ہے. ماں ہو کر نہیں بولا, جتنا ہی 14 آیات میں بولا ان الذين جاؤوا بالعصبه منكم لا تحسب وشق لكم وخير لكم لكل كان منهم ما اقتصب من الاسم آخر بس فإن بولا ما كوري من نبي قل حتى ميري نبي آيات قري ام رومان نے کہا ہے تو خوش اللہ کے نبی کا شکر ادا ہے اس وقت اللہ کی محبت غالب تھی کہ نہیں اس کا شکر ادا کرو مجھے میرا جواب بن گیا ہے صدیق کو اور اپنی بیٹی کو بھی دیکھا ہے اور بہت سے پھر گوشت دیا تو ہم ایسا نہیں یہ لے کے ابا آپ نے بھی میری گواہی ہے آپ نے بھی میری گواہی ہے ہم تو ویسے فقیر ہو گئے ہمارے پاس فقیر کا ذرہ بھی نہیں اور یہ زمانوں سے لڑ لڑ ہم نے آگ لگا دی ہے برکت چل رہے ہیں مسجدیں چل رہی ہیں گھر چل رہے ہیں دفتر چل رہے ہیں امت کو بنانے کے لیے سونا چاندی نہیں چاہیے زبان کا میٹھا بول چاہیے حسن زن چاہیے برداشت چاہیے معاف کرنا چاہیے اپنے دین کو خراب نہ کرو ابو دجانہ کی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں ابو دجانہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر سے آخری حد تک میرے نبی کے ساتھ رہے یہ بھی ایک صحابی ہیں اور وہ اس کی جنگ میں میرے نبی نے تلوار اٹھا کر کہا تھا تلوار کا حق کون ادا کرے گا یہ تلوار کون لے گا کئی لوگ کھڑے ہوئے آپ نے کہا حق کون ادا کرے گا تین آدمی کھڑے رہے گا نبی کا پیچھا رہے زبیر عمر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دی زبیر عمر کو نہیں دی اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ابو دجانہ کہتے ہیں لوگ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ان اجل عملی عندي انی ما اعطیت احدا بلسان ولا اجد فی قلبی غلا لاحد لوگوں میرے پاس بخشش کا اور اللہ کے واسطے میری بات غور سے سننا لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے ابو تو جانا ہے ابو تو جانا ابو تو جانا لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے ابو تو جانا بدر نہیں بہت نہیں عدیبیہ نہیں خندق نہیں خیبر نہیں حنین نہیں طائف نہیں فتح مکہ نہیں آخری حج نہیں یہ سب بخشش کے اسباب ہیں پر ابو دجانہ کہتے ہیں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے ان زبان پہ کسی کو دکھ نہیں پہنچ صبح سے شام دیکھو تم کتنے لوگوں کے دل زخمی کر کے سوتے ہو کتنے سینوں میں تم خنجر اتار رہے ہو ایک تکبر پیسے کو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے ایک تکبر عہدے کو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور ایک تکبر دین کا ہوتا ہے نیکی کا یہ سب سے خطرناک ہے اور بھائیو ہم دوبارہ توبہ کریں دوبارہ توبہ کریں زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیں زبان سے کسی کی کوئی نشانی زبان سے کسی کے عیب نہیں بیان کریں اگر تمہیں اپنے عیب دکھانا شروع کر دے گا تمہارے آنسو اپنے اندر گریں گے تمہارے اندر میں بہار آ جائے گی اللہ کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں دے گی اور تمہاری کمیوں سے نظر بدر فرمائے گا دل کو پاک کرو صاف کرو یہ کرتے ہو اس سزا کو دنیا میں بنانا ہے اس سزا کو عالم میں پھیلانا ہے اس کے لیے بھائی اتنے بڑے مجمع کی کون تشکیل کرے لیکن 18 حلقے ہیں ہر حلقے سے 1000 آدمی اگر کھڑے ہو جائیں 18000 آدمی میں جھولی پھیلاتا ہوں تم خیال ڈال دو فقیر کا کام بن جائے گا میری کو بخشش کا سودا بن جائے گا تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں نقد دے دو نقد جو کھڑے ہو نقد کھڑے ہو جو کھڑے ہو یعنی نہیں کہ 18000 پورے کر دو جو کھڑے ہو نقد جو کوئی ادھار والا نہ ہو کوئی ارادے والا نہ ہو کوئی نیت والا نہ ہو کوئی نیت والا نہ ہو ہاں سارا مجمع نیت کرے اللہ کے محبوب کی محنت کو دنیا میں زندہ کرنے کی پر ابھی نقد کھڑے ہونا ابھی نقد کھڑے ہونا نقد یہیں سے 18000 پورے کر دو رہے تو